Hiç birisinin sana sahip olduğunu düşündüğün oluyor mu? Ya da bir şeyin? Evet, fark ettim bunu. Her fark ettiğimde de gitmek istedim. Bazı insanlar aile kurmaya önem verirler. Yani buna değer verirler. Bazıları ise başka bir takım.